här mer sekteristiska rörelserna, de uppfattar sig som terrorister i Guds namn. Peter Haber. Nyligen så skickade Lots brödraskap ut en dödslista på 147 kända HBT-människor runt om i Sverige. Och Mikael Persbrandt. Tillsammans igen. Beck i Guds namn. Premiär söndag 21.00 på TV1000 Nordic.